राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 27 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सत्काश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम गीता का सिद्धांत बड़ा सुगम बड़ा श्रेष्ठ है। कुछ करना नहीं है, ये सब परमात्मा स्वरूप वासुदेव सर्वम कितनी सुगम बात है। आपने संसार मान लिया है, नाम धरा संसार, मैंने आप अकेले सब आज जो बता रहा पुरुष पर से अध्या बताता हरे शरीरम यज्ञ भूतम प्रभेदन हरे शरीर समुदार से हरे शरीरम कृति सुबह शरीर समुदार शुद्ध खुद आप भी आ गया परमात्मा सब स्वरूप भगवान है ये सोन सोम वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव ये सर्वम जब तक आपके दृष्टि में दूसरी सत्ता रहे तब तक सर्वम वासुदेव सत्ता ने वासुदेव वासुदेव सर्व कितनी शुभ बात है, कितनी सरल बात है। गीता का खास सिद्धांत इतनी शुभ बात है। महादेव सर्वम आपकी दृष्टि में परमात्मा सिवा कुछ है तो वासुदेव सर्वम, नहीं तो वासुदेव सर्वम करते हैं। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया है। सर्व समाप्तो से तत्व से सर्व सब को समाप्त करते आप सब सबको समाप्त सब आप सजनो बहुत बढ़िया बहुत उत्तम सर्वश्रेष्ठ सब आत्मा शुद्ध लगा इधर गति वो महात्मा दुर्लभ है। अरे केवल इतनी बार देव सर्व कौम सर्वे नदिया नदी सत समुद्र ज्योति सत्वानि विश्व हरे शरीर कितनी बढ़िया बात है, कितनी सरल बात है, कितनी शुभ बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सब आत्मा सुबह ज्ञान योग से, ध्यान योग से, कर्म योग से कई योग है, सबसे श्रेष्ठ है महात्मा शुद्ध दुर्लभ। महात्मा दुर्लभ मैं सुलभ तो श्याम सुलभ आनंद देता सतम यो महास्मृति ने तो श्याम सुलभ है महात्मा दुर्लभ हरि है ना सरल मिले हरि समझ मिले आयोजन कहीं कैसे सारा को मन में उत्साह एकदम। गीता में जो वर्णन हुआ है वो अर्जुन को लेकर हुआ है, परंतु अभी जो टीका है उसको देख लेना। अर्जुन को नृत्य बनाकर मनुष्य पात्र के लिए कुरुन पश्य के भीतर कुरुन पश्य अर्जुन कृष्ण ऐसा युद्ध उद्योग इस उद्योग में कृष्ण युद्ध करता है। ऐसे विलक्षण बात हुई है वो मोह पता गया। तीन बार कुछ श्रेय यसे यशा सदन पहले दूसरे ध्यान सात में तदेकम निश्चित जैन श्रेय हो अपने आप तदेकम निश्चित जैन श्रेय हो अपने आप। भगवान ने कहे दुद्धगिरी खड़ा हो जाए तो दुद्धगिरी खड़ा हो जाने की बात सुनने पर भी युद्ध में खड़ा होना विजय करना ये बात गौण है। अर्जुन पूछता ये श्रेष्ठ ये श्रेय धन में खजाने की बात उत्कृष्ट भारत उत्कृष्ट चौथा अध्याय गए उत्कृष्ट तो निश्चित कर जाना तीन बार गए दो तीसरा पांच कई कहते हैं युद्ध के समय दूसरी कहने क्या दूसरी अरे अर्जुन के कल्याण की सही है। अब कल्याण हो सके ऐसी बात कोई भगवान ने छिपा कर दी रखी योगास्त्रियों में हो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग से कल्याण जा शांत योग दोनों समकक्ष सजनो बात बहुत बढ़िया बनी बहुत ही बढ़िया है। अब आ रहा है नमस्ते नम फूल नमो नमस्ते पुण्य सदी नमो नमस्ते नम पुरस्ता नमो सुते सर्वते सर्व अनंत बीज अमित विक्रमस्तम अमित विक्रमस्तम सर्व समापनोषि सर्व सबूषण करते हैं एकांश विश्व विदुम एकांश सर्व समाप्त तो सर्व बात बहुत छोटे पुस्तक में बहुत जरूरी है। शाम और सुबह घर पर पढ़ा हुआ सुबह तो आपने नींद लिया पढ़े सुबह जाती हूँ आप निष्पक्ष होकर पढ़ कर देखो तो सही बहुत मैं तो आज ही पढ़ी लिखवाई मेरी है फिर पढ़ पढ़वा पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा इन दो श्लोकों में हद कर दी भगवान संग योग पृथक बाला पढ़ते पृथक बाला पढ़ते न पढ़ने का एक रुपया समय लोकेश इस लोक में दो देता है भक्ति अलोक है अलोक में द्वारा लोक है उत्तम पर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया थे। एक बात याद आ गई कबीर जी महाराज कहते हैं कबीर मेरे ब्याह होकर मैं ही गाऊंगी जो गीता मारे लगी उन्हें मैं गीता जी मारू। कभी मेरे ब्याह का मैं गाऊंगी। आप लोगों के मन में नहीं आती कैसा आदमी है, आप यहां भी बात कर रहे हैं। अश्रद्धा हो जाएगी आप यहां पर। अरे आप इन्हें ये तो गीता ही कहता हूं। कभी मेरे ब्याह कर नहीं गाऊंगी थी। गीत सर्व हुआ है सर्व आदि सर्व आने चाहिए विश्रम नागविंदा चाहे बैश्रम। अब तो बैश्रम है भाई। आप लोग इतने समझदार हो गए सुनते हो। हमें अच्छा लगता है भाई, हमें गीता अच्छी लगती है। शेठ जी भी सब पुराण शास्त्र समझे गीता वाली गीता एक गीता गीता प्रेस खोल दिया गीता सस्ती। आप लोगों को शर्म नहीं आती कैसा आदमी है। मैं मेरी बात नहीं कहता, मैं मेरी बात नहीं कहता, बात कहता हूं गीता की। आप ठीक समझो बेसम समझो समझो अपनी अपनी बहुत इच्छा पुरुष वो पूर्ण इच्छा है अपने मेहमान अपने बोले। तो मैं मेरी मेहमान नहीं करता हूं, मेरे को देखते है गीता भी बहुत विलक्षण है। आप लोगों से प्रेरणा करता हूं, आप पढ़ो तो सही। आज पांचवा अध्याय पढ़ा मैं छोटी बच्चे छठा अध्याय पढ़ दी। मेरे प्रिय रहती भैया अब निर्लज हो गया तमाम बहुत अच्छी रहती। आप पढ़ लो अब कृपा कर लो शंकाओं लिख लो छो दिशा में बहुत संकोच किया छोटी छोटी क्योंकि लोगों की इच्छा थी एक छोटे अध्याय गीता बड़ी बड़ी है तत्वी बड़ी साधक संजीवनी बड़ी छोटी बड़ी सुगम बड़ी सीधी भारत भगवान को ढूंढे भगवान का रूप कैसा है अरे ये भगवान है भगवान वासुदेव सभी समुद्र सत्वानी सभी प्राणी है सो द्रुपादी प्रमेदनंद आद्योवतारा भगवान रामकृष्ण आदि है जो आदि अवतार है भगवान भगवान अवतार है। वो शरीर हरे शरीर हरे शरीर सत समुद्रांश हरे शरीर ये तो बहुत विलक्षण है बहुत प्रिय लगे मैं अच्छी लगे भागवत में ऐसा ही है भागवत गीता रामायण बहुत विदित ग्रंथ है योगास्त्र माया प्रभुता मैं कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग पहले ज्ञान गीता में सब पहले ज्ञान दियो। मनुष्य का समुद्र कल्याण हो जाए, भक्त ऐसे ही बस सातु का बाबा राग सास तम सास मत पातम नान मत सो मत एवं तान मिलते ऐसे बस सातु का बाबा राग सास मत एवं मैं साफ साफ कहते हैं मैं गुण में नहीं हूं, मेरे में गुण नहीं है, मेरी प्यावती साथ गुणों से ऊंचो उठो कारण गुण संगोष या सदर्श उस योनि में कारण पड़ता गुण खा इस बार न तुम तेज होते मई नाम उन में मैं उमान मेरे मां तत्पर सास है मन लगा पड़ो हो पाना लिख छोटी है भाव बहुत गीता के मातम का अठर अध्याय पद्म पुराण में यह सात सोते है उसमें पंद्रह सौ देश ग्रंथ हो मातम बड़ा कोई ग्रंथ ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है जो अपना है भगवान की तरफ और गीता की तरफ गीता पढ़ने का सुनने का ये मौका मिला श्रवणाया विभव भेद यो न लभ्य चौथे अध्याय में सब आज्ञा दे दी उतनी छुटा हो जा युद्ध करिए तो कहते ये श्रेष्ठ रात पांचवे फिर ये पूछ बात सर्वे बने दो गौ दो गोपाल वंदना सुधीर बहुता है दूध गीता में तो मत पार्थो वत्स बहुत विलक्षण बात है अब पढ़ो देखो जो कल्याण चाहता है जल्दी और सुगमता से तो गीता पढ़ो। मैं तो भैया पढ़ता हूं मेरे और पी लगती है आप चाहे निंदा करो और प्रश्न करो कुछ भी करो आपकी मर्जी सबको छुट्टी है निंदा करती बड़ी बात नहीं है हमें तो अच्छी लगती है गोरखपुर में मेरे को तो कहा था कहीं ना गीता कुछ बात नहीं है मारवाड़ी भाषा में स्वामी जी ने तो कोई नहीं तेरे हूँ गीता याद कर रही और कुछ नहीं और कुछ है और कुछ नहीं गीता को जी तेरे को याद कर रही कोई तेरे याद है नहीं मेरे या कोई तो शब्द नहीं दोनों तरफ पढ़ते है कोज कोज खराब सुनते हो मारवाड़ी शब्द मारवाड़ी कोज खराब कोज नाम खराब ये कोज दोनों बढ़ता है वर्षा कोजी हुई कोजी वर्षा हुई खूब वर्षा कोज खराब स्वामी जी गीता कोई तरह याद कर रही क्या बात है भाई आप भी कोई तरह बात कर लो नारायण नारायण समय हो गया।